jest już późno, coś koło pierwszej w nocy. Mimo strasznego zmęczenia nie chcę się położyć. Miejskie neony świecą coraz jaśniej, choć i tak nie są w stanie konkurować z twoim blaskiem. Ale teraz nie trzymam ciebie za rękę, siedzę tak sam ze swoim cieniem na 15 piętrze. Przecież noc jest, a ja patrzę się w tą szybę, głupi jestem. Przez nią stale niszczę swoje wnętrze, myślę, co będzie jutro, co znowu spieprzę. Co powiem głupiego, czy się uśmiechniesz, myślę częściej. Wsłuchuję się w ciszę, patrzę przez okno nocą, dźwięki miasta słyszę. Chciałbym być teraz z tobą, wyłączam telefon. Dajcie mi wszyscy spokój, siedzę w tym oknie, sam jeden wśród tylu osób. Połóż się obok mnie, by zachować resztkę nadziei. Pomóż mi dostrzec miłość, bo ciągle jestem ślepy. Świat, ja patrzę przez okno, smaga mnie wiatr, a ja chłonę tę noc, bo chcę poczuć to ciepło, wpatrując się w gwiazdy i wiem, że tym razem losem mnie nie zatrzyma. Widzę cię właśnie, przymknęłaś po niebo skłonie. Jesteś jedyną gwiazdą świecącą tej nocy. Chciałbym otworzyć okno, by skoczyć tam wysoko, skoczyć tam do ciebie i spacerować tam z tobą, iść tak długo, iść, nigdy już nie stawać, nie myśleć o końcu drogi, wszelkie kanony łamać, płakać tak normalnie, nie wstydzić się uczuć, nawet gdy najbliżsi śmieją się za naszych pleców. Chcę, byś była w stanie uwierzyć w moją miłość, choć dzisiaj to trudne, wielu drwi sobie z wierności. Jedno słowo może wszystko przemienić w nicość, jeden gest może skreślić całą naszą przyszłość. Boję się tego, że jestem tobie niepotrzebny. Ten strach jest tak wielki, że zżera resztki nadziei. Proszę, ty na górze Boże, kimkolwiek jesteś, weź mnie już do siebie. Może tak będzie lepiej. Może tak będzie lepiej. Może tak będzie lepiej. Może tak...